Velvet Underground is deze week de smulschijf bij ons bij 58. In de ochtendshow om 11 minuten voor 9:30 met Kelly Clarkson op de radio. Since you've been gone. Here's the thing, we started up friends. It was cool, but it was all pretend. Yeah, yeah. Since you've been gone, you dedicated, you took the time. Wasn't long till I called you mine. Yeah, yeah. Since you've been gone, and all you'd ever hear me say is how I picture me with you. That's all you'd ever hear me say. But since you've been gone, since you've been gone in de ochtendshow. 9:58. Met zo dadelijk nog een nieuwe ronde in het spel Stemmenjacht. Er is gisteren een nieuwe koffer opengegaan. De koffer 2, waarvan wij dus inmiddels weten dat er €1250 in zit. Een nieuwe stem, die al een aantal keer heeft geklonken. Ja, het is een damesstem. Heel veel verder dan dat zijn wij nog niet gekomen. Een aantal namen zijn genoemd. Check even op de site welke namen dat zijn. En vind je het leuk om mee te spelen met Stemmenjacht? Je maakt kans op dat geldbedrag. Maar het leuke is dat deze week ook iedere keer als er een fout antwoord wordt gegeven, er €100 naar het Prinses Maxima Centrum gaat. En als het goede antwoord wordt gegeven? Nou, dan gaat het geldbedrag dat in die koffer zit ook nog eens een keer naar het Prinses Maxima Centrum. Dus het lekkerste is als dit koffertje vandaag of morgen nog geraden wordt. Dat zou fantastisch zijn, want dan gaat dat er ook weer bovenop. Ja. Ja. 538.nl of de app, daar kun je je aanmelden voor Stemmenjacht. En wellicht spreken we weer straks op de radio. En ga jij een poging wagen op zoek naar de juiste stem. Verder hebben we muziek van Lenny Kravitz onderweg. Ray is er zo dadelijk hier. En inmiddels aan de overkant van de studio staat Bas Smit op de loopband. Oh ja. Ja, dat gaat hartstikke goed. Nou, dat ziet er best soepel uit, Bas. Ik kan niet anders zeggen. Die gaat weer achterstevoren. Je weet al dat het gaat fout zo meteen. Ja. Dat er meer zo meteen hier. Eén druk op de knop in de 538-app. Kan je een waanzinnig geldbedrag opleveren? Ongelooflijk! 12.500 euro! Je hebt 10.000 euro! 25.000 euro! Zet vanaf deze week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro is weer begonnen. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En 100.000 euro. Speel mee. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Hoor je dat?

is er weer, de Mandenmakers Marathon. Tot en met 22 maart krijgt u 10% korting op al onze keukens en maakt u iedere dag kans op een gratis keuken. Elke werkdag zijn we open tot 10 uur 's avonds. Dus plan uw afspraak snel op mandenmakers.nl. Ja, goedemorgen, de ochtendshow voor de donderdag en het weer voor vandaag. Een zonnige start, vooral in het oosten van Nederland. In de loop van de dag wordt het wel bewolkter. Het blijft droog, temperatuur is 13 graden. Maar door de stevige zuidwestenwind voelt het wat kouder aan. Een overzicht van de files. Rick heeft ze voor. Het zijn er nog 18. Begin op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. 19 minuten. A9 Alkmaar Amstelveen bij Bad Hoeverdorp 16. A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Zuid. Dat is de laatste 19 minuten. En zo is het 1 voor half 10 geworden. De hoofdpunten. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Afgelopen nacht zijn opnieuw gestrande Nederlanders opgehaald in Oman. Ze zijn met een defensievliegtuig naar Egypte gebracht. En het gaat om 75 Nederlanders die opgevangen zijn door ambassadepersoneel. In België is er een nationale actiedag tegen de bezuinigingen. In Brussel gaan tienduizenden Belgen de straat op. En heel veel ligt ook stil. Zo vertrekken er geen vliegtuigen vanuit Brussel en Charleroi. En ook het OV ligt voor een deel plat. En in Amerika is er extra beveiliging rond de uitreiking van de Oscars. Dat is in de nacht van zondag op maandag. FBI die heeft gewaarschuwd voor Iraanse droneaanvallen op Californië. En de Oscar-organisatie wil geen risico nemen. Dat is wel heftig, hè? Dat is wel heftig. Ja, ze verwachten sowieso heel veel Amerikaanse artiesten of filmacteurs die een statement gaan maken tijdens die Oscars. Het is natuurlijk politiek zeer onrustig in de Verenigde Staten. Ja. En de Oscars is altijd zo'n moment dat, dat veel van die filmsterren even het moment nemen om kritiek te leveren. Er gaat altijd wel wat mis. Is het niet zo dat het altijd een beetje vertraagd wordt uitgezonden? En een paar minuten. Ik weet, bij de Super Bowl is dat wel zo. Omdat er natuurlijk nog wel eens iets gebeurt tijdens de halftime show. Hier weet ik niet of dat gebeurt. Nee, oké. Ja. Dankjewel, Flo. De 538 Stemmenjacht. Wij gaan naar Sabine van Leeuwen. Goedemorgen, Sabine. Goedemorgen. De kandidaat in Stemmenjacht vandaag. Ja, klopt. Ja, spannend, hè? Zeker. €1250 kwam er gisteren als bedrag uit koffer 2. Daar zijn we momenteel mee aan het spelen. En een stem die dus al een aantal keer heeft geklonken. Ben jij al een beetje in je omgeving zo gaan rondvragen waarvan zij denken dat ze misschien wel die stem zou kunnen zijn? Ik heb wel rondgevraagd, maar weinig kwamen tot een antwoord. Oh, lekker is dat. Dat is niet best. Ja, je werkt bij de politie, je zou toch zeggen. Jullie zijn echt een speelneus. Nou, ja. Ja. Ik heb zelf gespeurd, dus. Je hebt zelf gespeurd? Oh. Nou, kijk, belooft een hoop goeds. We gaan nog een keer naar de stem luisteren in koffer 2. Geen moeite mee. Sabine. Ik denk Estelle Kruijf. Estelle Kruijf? Dat vind ik helemaal geen slechte rem. Nee, die heeft een beetje die klank wel. Dat heesje. Ja. Is het de stem van Estelle Kruijf? Het antwoord is... fout. Nou, er gebeurde hier ondertussen in de studio van alles met lampen. En, qua geluidseffecten denk ik, nou, daar gaan we. Maar nee, Sabine, helaas. Jammer. Jij krijgt van ons een reiskoffer van de Postcode Loterij. Ook leuk. Ja, nice. En wij storten weer €100 bovenop het... Oh, dat is Bas, die heeft niet door dat hij op de radio is. Bas heeft een beetje last van zijn knie. We gaan weer €100 bijstorten bij het bedrag van Jeroen. Dus dat gaat opgehoogd worden. Jeroen. Sabine, heb een mooie dag. Jullie ook. Oké, en als je ook mee wil spelen met de 538 Stemmenjacht... je kan je opgeven via 538.nl of via de app. De 538 Stemmenjacht. I had a dream, I was standing on... star, and I realized how beautiful. Between

Always on the Run in de ochtendshow. 9:50 is het geworden. En wij zijn sinds afgelopen maandagochtend 6:00 in alle vroegte gestart. Met een poging om 538 kilometer op een loopband te lopen. En ik zeg wij, maar eigenlijk is het Jeroen van Veen, de sponsorloper, die dat aan het doen is. Hij is maandagochtend gestart. Dag 4 is vandaag inmiddels in volle gang. Voorbij de 30 kilometer vandaag. Jeroen, alles gaat goed? Ja, zeker. Ik ga richting de 35 alweer. Gaat heerlijk. Kijk. Dat is goed om te horen. En een collega van ons inmiddels ook op de band die jou een beetje aan het ondersteunen is. Ja. En wij halen deze week geld op voor het Prinses Maxima Centrum. En dat geld, wij zeggen het iedere keer, dat komt op een geweldig mooie plek terecht. En het is ontzettend belangrijk dat dat geld daar naartoe gaat. Maar wij kunnen dat wel roepen en wij kunnen dat iedere keer over het voetlicht proberen te brengen. Maar ik denk dat Melissa van Veen en Koert van Veen, die hier vanochtend bij ons in de studio zijn, goedemorgen allebei. Ja, goedemorgen. Dat jullie veel beter onze luisteraars kunnen vertellen hoe belangrijk het is dat dat geld naar dat Prinses Maxima Centrum gaat. Want jullie zijn helaas heel vaak in dat centrum geweest. Ja, ontzettend vaak. 7 maanden geleden. Of ondertussen niet zo langer. Maar onze dochter heeft 7 maanden terug de diagnose gekregen van eigenlijk de meest agressieve tumor die je als kind of jongvolwassene kan krijgen. Ja. Met geen kans op genezing. Alleen levensverlengend is er dan mogelijk. Ja, Livia is het dan. Livia, ja. Onze dochter was Livia mee. En ze was 8 jaar. Op het moment van diagnose 7. En als je dat hoort als ouders, dan stort je hele wereld in. Ja. Dan staat stil. Je kan het ook niet geloven. Het enige wat ik zei, maar dat kan helemaal niet. Dat gebeurt niet, dat bestaat niet. En verder hebben we echt nog wel alles geprobeerd. We kwamen op een gegeven moment in aanmerking voor een experimentele behandeling in Rome. En daar was ze eerst volgend op de lijst. Maar doordat er een stofje miste, die moest nog aankomen, moesten we wachten. Ach. En toen kwam 23 december eigenlijk het bericht dat Livia echt uitbehandeld was. Oh jee. Want je komt dan in dat Prinses Maxima Centrum, kom je terecht. Nou, je bent als ouders, je komt in een situatie waar je helemaal nog nooit mee te maken hebt gehad. En waarvan je natuurlijk ook hoopt dat je er nooit mee te maken krijgt. Maar hoe word je daar in dat centrum, hoe word je begeleid? Hoe gaan mensen met je om? Dat wij aankwamen, dat was echt heel bizar. Die dag had Livia in 3 ziekenhuizen gelegen. Ook, want we waren eigenlijk van Heerenveen door naar het UMC. En toen om 11:30 s'avonds kwam mijn Prinses Maxima aan. Ja. En hoe we daar opgevangen zijn was gewoon geweldig. Er stond een heel team voor ons klaar. En alles is ons helemaal uitgelegd. Je krijgt een kamer waar Livia slaapt. En daaraan grenzend zit een kamer voor de ouders. Dus we konden ten alle tijde ook bij haar blijven. En dat was heel fijn. Ja. En je krijgt een team aangewezen die voor je is. Echt, die kun je 's avonds, 's nachts altijd bellen. Het is zo bijzonder, de zorg die daar neergezet wordt. Er is niks te veel. Alles wordt geregeld. Ja. En het is gewoon heel bijzonder. Ja, Livia was 7 dat de diagnose werd gesteld. Ja. Is zij vanaf dat moment veel in het ziekenhuis geweest? Of kon zij wel tussendoor naar huis? Ze is veel in het ziekenhuis geweest, maar ze kon gelukkig wel naar huis tussendoor. Ze is dan 1 keer geopereerd. Ja. Daarna ging het eigenlijk wel een tijdje goed. En toen 3 maanden later kreeg ze weer klachten. Toen bleek dat de tumor weer terug was. En toen is ze weer opgenomen. Toen hebben ze hem toch nog een keer verwijderd. En dat is eigenlijk in Livia haar geval was dat heel positief. Want normaal gesproken kan dat niet met deze tumor. Maar bij Livia zat hij op een ander plekje en dan kon dat dus wel. En daar waren we zo dankbaar voor. We dachten, dan hebben we misschien wat meer tijd nog. Mm. En toen eigenlijk weer 3 maanden later kreeg ze weer klachten. En dachten we eigenlijk dat het kwam van een medicijn wat ze op dat moment gebruikte. Yeah. Maar het bleek dat ze op 23 december, was dat 2 dagen voor kerst ook, ging ze weer door de MRI-scan. En toen bleek het dat en de originele tumor was volledig teruggegroeid. En ze had wel 4 uitzaaiingen door haar hoofd. Dus toen was het wel echt klaar. Ja, en een maand later, 23 januari van dit jaar. Ja, sinds ze overleden. Toch? Ja. Ja, dat ging ontzettend snel. Ze heeft wel nog hele mooie dagen gehad. Ze is eigenlijk klachtenvrij gebleven tot een week voor haar overlijden. Dus daar zijn we eigenlijk heel dankbaar voor. Ja. We hebben nog heel veel mooie herinneringen met haar kunnen maken. En dat is ook weer met deze hersentumor heel bijzonder. Dat is niet altijd het geval. En dat komt dan ook deels door de goede zorg die ze heeft gekregen in die periode. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, ja, wij konden altijd bij ze terecht. Wat ik zeg, we zijn heel vaak in Proces Maxima geweest voor verschillende, ook experimentele dingen om te proberen. Stonden ze ook altijd voor open. Mm-hmm. Eigenlijk, als wij nu achteraf terugkijken, haar lot ding vast, zeg maar. Er is geen genezing mogelijk. Nee. En toch hebben ze alles uit de kast getrokken voor haar om toch nog en zoveel mogelijk kwaliteit van leven te houden tot het laatst. En ook nog, ja, ik denk ook voor ons als ouders ons het allerbeste gevoel te geven dat wij alles geprobeerd hebben voor haar. Wij kunnen nu wel zeggen, we hebben echt alles uit de kast getrokken. We hebben geen spijt en dat komt echt door het Prinses Maxima Centrum. Ja. Jullie zijn inmiddels een aantal maanden verder na het overlijden van Livia. Je bent niet stil gaan zitten. Jullie hebben gezegd, we willen wel ook geld op gaan halen voor het Prinses Maxima Centrum. Omdat wat onze dochter is overkomen, dat mag eigenlijk nooit gebeuren bij geen enkel kind. En daarom is er voor onderzoek heel veel geld nodig. Jullie hebben gezien hoe goed het werk is dat het Prinses Maxima Centrum doet. En ik was echt diep onder de indruk van het bedrag dat jullie inmiddels al bij elkaar hebben opgehaald. Want vertel het zelf maar. Hoeveel geld hebben jullie tot op heden bij elkaar? Ga het even zelf bijpakken. Dat is 54.628 euro. Dat is echt. Wij zijn er ook bizar. Stil. Het is bizar. We zijn er echt stil van. Wij hebben dit opgezet. We hoorden dat Livia uitbehandeld was. Mm. Want eigenlijk hadden we alles al opgezet. We moesten een crowdfunding starten als we voor die experimentele behandeling naar Rome zouden gaan. Dus we hadden alles al opgezet, haar Instagram-pagina, de verhalen stonden al klaar. Hè. Hoe gaan we dat aanpakken? En ja, toen kregen we dat bericht op 23 december. En toen dachten we, ja, maar misschien kunnen we het nu niet meer voor Livia ophalen, maar laten we het dan voor alle andere kinderen ophalen. Dus we hebben het toch doorgezet. En dat ging zo snel. Wij hadden onze teller op 20.000 gezet en we dachten, nou, dat doen we gewoon misschien wel. Ja. Dat gaan we vast niet redden, maar we proberen het. En dat ging zo ontzettend snel. Binnen een week hadden we die 20.000 al. En dat bleef maar doorgaan. Ja, ook het bedrag dat gestort werd, dat was gewoon een klein feestje. Ja. En ook de acties die opgezet werden om ons heen, dat was zo bijzonder. Hartverwarmend. Ja, hartverwarmend. Dat vooral. En die ontzettend moeilijke tijd was dat zo hartverwarmend om te zien hoe iedereen met ons meeleefde. Nou ja, en ik kan me voorstellen, het is heel vers nog, dat het nog steeds een hele moeilijke tijd is voor jullie nu. Ja, het is nog steeds ontzettend moeilijk. Dit zijn lichtpuntjes. We kunnen nu wat doen. Ja. Je hebt natuurlijk ontzettend gevoel. Je voelt je heel erg machteloos. Want zeven maanden lang, we wouden eigenlijk van alles doen, maar we konden niks doen. En dat ze overleden is, dan kom je in een soort. Ja, het is heel raar. Ik kan het niet uitleggen hoe je dan voelt. Maar dan zijn deze momenten zijn lichtpuntjes, die 538-ochtend, dat wij wat kunnen doen. Ja. Jullie zijn er ook bij, hè, zaterdagochtend? Wij zijn erbij. Koert gaat rennen. Ik niet. Maar dat komt goed. Ja, nou, ik vind het fijn dat jullie er zaterdag bij zijn. Ik vind het echt waanzinnig wat jullie aan geldbedrag nu bij elkaar al hebben. Diep respect. Ik vind jullie hele mooie, moedige mensen. En fijn dat je dit verhaal wilde vertellen op de radio. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook af en toe, hoe vrolijk we het ook proberen aan te pakken, dat het ook heel goed is om af en toe dit verhaal verteld te hebben. Want het blijft in en in verdrietig wat daar iedere dag, de dagelijkse realiteit in het Maxima Centrum. Daarom is het zo belangrijk dat dit geld wordt opgehaald. Ja, dat is het ook. Dat wij gevraagd werden. We hebben er niet heel lang over na hoeven denken. Want haar verhaal verdient gewoon om verteld te worden. Om haar naam in leven te houden, maar ook zodat er geen kind en geen ouder ooit meer hoeven mee te maken, of de woorden hoeven te horen, er is geen behandeling mogelijk. Nee. Dat we dan zoveel mogelijk geld ophalen, dat er in ieder geval voor elk kind een behandeling komt. Nou, laten we met die woorden afsluiten. Koert en Melissa, dank voor de komst naar de studio. Ja, ik jullie ook bedankt. En heel veel sterkte. We zien jullie zaterdag. Dankjewel. Vast. En mocht je nog twijfelen aan het belangrijke werk van het Prins en Maxima Centrum, wat ik me al niet voor kan stellen, maar dan heb je net na het verhaal van Koert en Melissa gehoord dat het heel, heel, heel belangrijk is en dat het niet zomaar is dat Jeroen heeft gezegd die in exact dezelfde situatie heeft gezeten. Ik ga hier lopen voor het Maxima Centrum. Ik ga geld ophalen. En ik ben een beetje bang dat wij, wij moeten later vandaag nog op de foto met elkaar. Maar dat worden geen vrolijke foto's. Ik was zeggen, dan moet even iemand de rode oogjes gaan retoucheren. Godverdorie. Verdriet, hè? Ja, dat zijn de verhalen waarop je je realiseert dat er eigenlijk in de wereld niet heel veel belangrijker is dan dit. Wil je iets doen? Het kan via 538.nl/tikkie. Een bedrag overmaken, dat is wat jij aan de andere kant van de radio kan doen. En wat we vandaag al heel vaak over het voetlicht hebben proberen te brengen. En wat ook onwijs goed gaat. Hè. We zijn de 2 ton vanochtend zijn we gepasseerd. We begonnen op 160.000 euro om 6 uur vanochtend. Niels, kun jij tussen de betraande ogen doorzien wat het bedrag is? Hoort Jeroen ons? Die loopt ondertussen. Ja, hoort. Ja? Ja, echt. Oh, dat telefoontje, hè, jongens. Dat telefoontje. Ja, het maakt ook niet uit. Ik noem mezelf als huilende hardloper. Maar ik vind het prachtig dat ze het vertelt. Het is zo breekbaar. En echt alle liefde naar haar. En ja, naar hem natuurlijk ook. Naar allebei, ja. En naar hun kinderen. Oh. Ja. Maar kom maar, ja, sorry. Ja, kom maar. Sorry. Ja, ik wil een beetje van slag. Nee, hartstikke goed, Jeroen. Hartstikke goed, Jeroen. Nou, Jeroen weet in elk geval dat je daar een waanzinnige prestatie neerzet. En dat heel Nederland je omarmt en je naar die 538 kilometer helpt. Wat Tim zei, we vertrokken vanochtend inderdaad op 160.000 euro. En we kunnen nu bekendmaken, Jeroen, dankzij jou hebben we op dit moment via de 538.nl/tikkie binnengehaald 226.000 euro. Wow. Ja, 30 cent. Wat een Oh, het is ook echt met bloed, zweet en tranen. Het is toch niet normaal mooi. Oh, dank jullie wel allemaal. Nee, jij bedankt. Ja. Yes. Steun het Maxima Centrum. Steun deze actie van Jeroen via 538.nl/tikkie. Al is het een klein bedrag, het maakt niet uit. Het komt op een geweldige plek terecht. Je hebt het net weer gehoord. En we gaan vandaag de hele dag door. Jeroen die loopt vandaag dag 4 op naar de 400 kilometer. Om morgen dan de finale dag hier in de studio in ieder geval te beleven. Ja, en dan zaterdagochtend nog in het Olympisch Stadion. Nou, je zou bijna vergeten dat we daar ook nog dat gaan rennen. Als je het snel zegt, 38 kilometer. Ja, het is, maar dat moet ook nog even gebeuren. Maar Jeroen, je gaat fantastisch en je doet het geweldig. Dankjewel, hè, jongens. Kom aan, let's go. Blijf volgen op 538.nl, via TV 538 en natuurlijk via de radio. Zometeen ook bij Dennis. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. Jij verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week extra goedkoop bij Lidl. Maaza, 1 liter voor maar 1,44. En extra goedkoop met Lidl Plus roomboter-croissants. Per stuk voor maar 25 cent. Lidl, je verdient het. Iedereen gaat uitgebreid lunchen, maar jij schaft snel in de keet. Als zij aan de quinoa-salade zitten, schuif jij een broodje frikandel naar binnen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen kassa, 90 dagen retourneren en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen. En we gaan nog even door met een topaanbieding. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus handsinaasappelen. Een net van 2 kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Harry Styles, Together Together. Van 16 mei tot en met 5 juni. 10 sensationele avonden in de Johan Cruijff Arena. Met special guest Robin. Check voor meer informatie hstyles.co.uk. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Lassie per pak 99 cent. En Mora oven en airfryer snacks per doos 2,99. We doen met je mee. Plus. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor 14,92 per maand zonder advertenties. Via Play, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Ook lekker bij Plus. 400 gram aardbeien, nu voor maar 2,99. Het grootste en meest spectaculaire dansprogramma ter wereld is terug. Crazy, wow. De beste dansprogramma.